ei tanssi, kohta humpataan. Lauantai tanssi, vähän ennen lottoa. Lauantai tanssi, kohta humpataan. Lauantai tanssi, kietä henki juontaan. Lauantai tanssi, kohta humpataan. Lauantai tanssi, vähän ennen lottoa. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Równo 30 lat temu, na początku czerwca 1989 roku, w pierwszej dziesiątce Roxette. I dziś też na otwarcie naszego budzikowego spotkania. 4 po czwartej, czas na piosenkę dnia. Pierwszą dziś, Lech Janerka.

like a dainty sip. Show the ferret to the egg. I'm not getting along. Harding to już prawie na rozgrzewkę. Prawie, bo za chwilkę. No właśnie, te, miejmy nadzieję, pierwsze sygnały naszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnijmy, no to może od SMS-ów najpierw. 71335, mailowo budzik@polskieradio.pl i telefonicznie 2273. No to chyba już czas zacząć nasze ulubione. I mam nadzieję Państwa również. Tu dziś, czwartkowe. 12 minut po godzinie 4. Trzy szybkie ciach-ciach. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią. Znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi. Moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Oh, I Marcin Furmańscy. Co rano wstaje i co rano wstaje i co rano słyszę i co rano widzę. Ach, samego rana. No, szanowne panie, dzisiaj słabiutko, cieniutko, panowie góro, ale jeszcze okazja, by się odkuć. To jutro. Ostatnio tak się też zapuścił pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy, ale dziś się odkuł. Tak, oczywiście niewysadzone jeszcze z siodła, choć młodość idzie, jak zapewnia, i paluszki już nie te, by wykręcić szybko dwie dwójki i siedem trójek. No, ale dziś się udało. Ta, zapracowane. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy na wahadle Łódź Grudziąc informuje 16 stopni. Coś jakby na niebie, no ale nie przesądzajmy. 16, koło czwartej. Jest nieźle. Brawa dla pana synoptyka i dla pana Janka również. A my mówimy brawo, Jasiu. Sygnał od pana Andrzeja z okolic Ryk. To pierwszy dziś mail. W Przysusze też. Przysusze dziś. O, słonecznie, upalnie. Na razie też 16 stopni. Dzień już prawie się obudził. No, przynajmniej widno. Dziś nietypowo, jak podkreśla pan Andrzej, jak na czwartek, Kalisz i Poznań dziś. Nominalnie z okolic Ryk pan Andrzej podsyła pierwszy dziś mail. No i jeszcze SMS-owo. Na dzień dobry, spawacz, gitarzysta. Pan Bartek, skoro bije się w piersi, skoro odgadywanie motywów muzycznych nie jest moją mocną stroną, to może chociaż refleks nie zawiedzie. Pozdrawia serdecznie, jak zawsze wylewnie, pan Bartek. Brawo, brawo, panie spawaczu, gitarzysto, panie Bartku. Udało się dziś też zapracowane SMS-owo. To oczywiście ostatnio jakoś nie bardzo z tymi odgadywaniami motywów muzycznych w naszym cyklu. Trzy na raz, ale trzy szybkie się udało się. Brawo. To pierwszy sygnał SMS-owy, a ciąg dalszy państwa korespondencji. Podglądam, nasłuchuję. Jest więcej drogowych, pogodowych informacji już za kilka chwil. A tymczasem na budziku 17.30 po czwartej. No niech będzie dla wszystkich spawaczy i gitarzystów. Kto może, to i zrobi głośniej, bo właśnie wschodzi słońce. Z Robertem Plantem. Happy landing on yet another virgin. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie 2kółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie ma mnie. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Wakacje na dwóch kółkach to raczej na nowych rowerkach. 24,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii właśnie z 6 czerwca. Szósty w kalendarzu. I tak to przynosi nam m.in. rok 1799. Wówczas to 220 lat temu urodził się Aleksander Puszkin, rosyjski poeta epoki romantyzmu. Zmarł w 1837 roku. 201 lat temu zmarł generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech. Przez 20 lat oficer w Wojsku Saskim, później w Wojsku Polskim. Oczywiście uczestnik Powstania Kościuszkowskiego i Kampanii Napoleońskich. Naczelny wódz Armii Księstwa Warszawskiego po śmierci Józefa Poniatowskiego. 178 lat temu urodziła się Eliza Orzeszkowa, pisarka, działaczka oświatowo-pedagogiczna, założycielka księgarni wydawniczej popularyzującej myśl pozytywistyczną. Zmarła w 1910 roku. W 1875 urodził się Thomas Mann, uznawany za największego niemieckiego pisarza XX wieku, autor m.in. Doktora Fausta i Czarodziejskiej Góry oraz kilkudziesięciu nowel, opowiadań i esejów poświęconych twórczości wielkich pisarzy. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 1929 roku. Zmarł w 1955. No i jeszcze jedna data. 68 lat temu w Berlinie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy. Rok 1951. Więcej z historii? Oczywiście. Już za niespełna godzinę. będziemy uzupełniać także drugą część kalendarza o te daty ze świata muzyki. No ale w kartce z kalendarza dziś imieniny Bogumiły, Dominiki, Juliana, Klaudiusza, Norberta i Pauliny. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa jeszcze 16 godzin z okładem. Słońce już się obudziło 8 minut temu. Zajdzie tuż przed 21. Jeden z najdłuższych dni w roku przed nami. Cieszmy się tym, ach, cieszmy. Szósty dziś, tak właśnie, szósty dzień czerwca, czwartek, 157 dzień tego roku przed nami. Za chwilę pan synoptyk z najświeższą prognozą, a teraz okazja do tego, by troszkę pośpiewać. Przynajmniej te frazy, jeśli nie cały utwór, albo refren można zanucić. A już od razu, co to redaktorek stracił, może sustkę albo jakiś inny ząbek. Nie, mądrości też już. No nieważne. Punktualnie 4:30. A pan synoptyk dziś na tego szóstego dnia czerwca dziś informuje, że w miarę pogodnie w całym kraju, pogodnie, słonecznie, ale w ciągu dnia, głównie na południu, będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe także burze, i to z gradem. Najwięcej opadów dziś na Pomorzu Zachodnim, w zachodniej Wielkopolsce, na północy Dolnego Śląska, ale także na Opolszczyźnie, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, Warmii, Mazurach, w Górach Świętokrzyskich oraz w Lubuskiem. No, miejscami także pokropi w Małopolsce i na Podkarpaciu. A więc w bardzo wielu miejscach dziś deszcz, przelotny deszcz i burze, jak słyszeliśmy, także z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w ciągu dnia w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę, wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No może nie w południe i nie w słońcu, a w cieniu. 25-28 stopni to na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem, ale 29-30-31 stopni w zachodniej i północnej części kraju. Kolejny upalny dzień przed nami. Tak właśnie pan synoptyk prognozuje na susty dziś. To tyle o pogodzie, a jeśli chodzi o muzykę, nasz cykl Trzy na Raz, no być może pan Bartek, skoro już obecny, obudzony jako pierwszy, jeden z trzech w naszym cyklu Trzy Szybkie, to i może Trzy na Raz też się uda. Jedno drugiego nie wyklucza. Kawa, herbaty też. No więc 7-1-3-3-5 SMS-owo. Trzy na Raz, część pierwsza. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiam. Całować chciałbym twoje ręce i szyję. Pragnęłaś tego, czego nigdy nie zrobiłem. Zamówiliśmy sobie najgorsze chwile. Ty nie słuchałaś, ja nigdy nie mówiłem. A może tak wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz i widzę łzy. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Obawiaj, że spalisz mnie. Znowu końcówka lat 80. No nie, bo to Demono z trzeciego już wtedy albumu z 1992 roku, ale faktycznie utwór Kochać Inaczej z debiutu Demono z 1989 roku był wówczas na szczycie, na pierwszym, na drugim miejscu w maju i w czerwcu 1989 roku. Tak było na liście przebojów trójki. A więc próbujemy dalej. 7-1-3-3-5. Aha, jeszcze podpowiedź na jak dziś. Susty w kalendarzu to nie 7-1-3-3-5, tylko inaczej. Cycy-5. No i do tego jeszcze przecież cy naraz. No niech i tak będzie taka wersja dzisiaj jakoś bez szóstek, ósemek, czy tam bez czegoś jeszcze. 7-1-3-3-5. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu trzy raz. Ciekaw jestem, cóż państwo wykombinują i jak to połączą. Druga i trzecia nutka. Wydaje mi się, że przy trzeciej to już będzie wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo. Za 23 minuty piąta. Jakże mi jej brak. Dziadek mój czekał, wiosna.

miłość. No. Wstydliwe pozdrowienia. No to pana Bartka. Prawie mamy to. Także pani Kama próbowała z Wyszkowa, a może to zmiana. No zdaje się, że chyba po pierwszej nutce taka odpowiedź mogła paść. A i mogła. Ale dziś pan Andrzej z Prostek jako pierwszy. Pocałunek. Pan Maciek z Libiąża dopowiada pocałunek. A pan Stanisław Gmina Pacyna też na słuchu i dopowiada, a może całuj. Całowanie. O, i też pan Wacek, całowanie nocą trochę przed północą. Mogło i by być. Jednak pocałunek. I jeszcze z Monachium od pana Darka, że chyba dziś o pocałunek chodzi w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Tak właśnie dziś. Inaczej być nie mogło. Panie Bartku, szanowni państwo. Ostatni pocałunek Demona. W stereo to na otwarcie naszego cyklu. Jako druga nutka dziś Warius Manx i pocałuj noc. No i przed chwileczką Stanisław Sojka, niecałuj mnie pierwsza w odśmierzonej, powiedzmy, nowocześniejszej wersji wielkiego przeboju sprzed lat. A to dlatego dziś całowanie, bo mamy Międzynarodowy Dzień Pocałunku. Od święta czy na co dzień, no jakkolwiek we własnym zakresie. Polecamy i zapraszamy, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza, to jeszcze po godzinie 5 będziemy przypominać również te wydarzenia czy święta, dni z kalendarza tychże osobliwych. No a co osobliwie na naszym budziku? Jak zwykle punktualnie. No można by naprawdę regulować zegarki równiusieńko, o co apelował ostatnio pan Grzegorz Wahadłowiec na szlaku, by punktualnie przypominać, że jest 4:44. Jest. Znaczy była 3 minuty temu. Something that you know, it hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. How it does persist, yeah. The Cranberries. Najnowsze nagranie z pożegnalnej płyty, także z listy przebojów trójki. Przypomnijmy, w notowaniu 1948 z pierwszego na trzecie. Zachęcamy do głosowania jutro do południa. No, jutro wieczorem cieszymy się kolejnym 1949 wydaniem listy. Sygnał od Państwa, od Pana Andrzeja z rowerowymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Od Pani Kasi 19 stopni za oknem. No, mieliśmy tej wiosny długą zimę, no to mamy teraz lato. Pamiętajmy o wodzie dla milusińskich. To od pani Kasi przypomnienie. Tak właśnie, a propos rekordu, bo i wczoraj mówiłem z tych moich domorosłych obserwacji temperatury, no nie utrzymał się ten wczorajszy rekord za długo, przed godziną czwartą za oknem na Myśliwieckiej. Wczoraj 19, dziś 20. No i szykuje się lampa. A przy takich upałach, pisze pani Aneta z Lublina, poranne bieganie to najlepszy wybór. Pozdrawiam z biegowego treningu. Jak zwykle podziwiamy i pozdrawiamy. Sygnał od pana Pawła w Łosicach, plus 16. Kłania się nisko nasz wierny słuchacz. Na dzień dobry także pan Grzegorz. Proszę bardzo, dawno nie słuchałem tak wcześnie. Biegnę pobiegać na Agrykole. To od pana Grzegorza. Radośnie machamy tu z Myśliwieckiej. Teraz tu na tę stronę będzie Agrykola. Sygnał od pani Mirki. Sandomierz też jest z nami. Pani Iwona z Nysy melduje, że dziś ciężko się wstawało za oknem. Tylko 14 i bezchmurne niebo. No i zapowiada się kolejny upalny dzień. Trzeba będzie jakoś przeżyć, dodaje pani Iwona. Pani Ela z Opola podbija stawkę. 17 stopni już teraz na liczniku. No i pani Aleksandra Leszno. Temperatura jak z Afryki. Słodki czwartek. Dziś bezowy torcik. Ujejejejej. Proszę uważać, żeby tam nie uciapciać samochodu, bo to w drodze do pracy do Wrocławia to może być później ciężko zdobyć. Za 7 minut piąta. Yeah. Nie uciapcie, nie uciapcie, słońce wysuszy. A już, już znamy takie historie. Bardzo serdecznie dziękujemy za te szybciusieńkie reakcje państwa dotyczące na przykład temperatury, bo i pan Darek z Bolesławca. No i co, no i co, woli pan ciepło, czy gorąco, czy zimno? Teraz u mnie 17 stopni, to od pana Darka. Mniemam, że 17 plus i w cieniu. Bielany Warszawskie też obecne dziś, znowu zmiana trasy, kierunek Wilanów. Dobrego dnia wszystkim z samego rana. Od pani Kasi. Kłaniamy się nisko. Sagarmanica i oczywiście jak zwykle na posterunku, bo się człowiek zasiedzi w papierkach przed komputerem, ale jest też na słuchu pani Iza z Nowego Jorku. Pan Wojtek z Manchesteru też podczas nocnej zmiany już nie zmienia stacji, nie zmienia nas. Bardzo się cieszymy. No i nie zmienia czasu. Przyjemnej pracy życzymy. Na tak jedną nóżką u nas, drugą nie. Na Seszelach 28 stopni, wieje lekki, ciepły wiatr z oceanu. Plaża czeka. Się rozmarzył pan Sławek w drodze do pracy. Jastrzębie Zdrój, Trzyniec w Czechach też jest z nami. Kłaniamy się nisko.